zaczyna się niewinnie. Brakuje puzli w układance, łatwe, proste rozwiązania. Nie myślisz jeszcze o walce, ja nie skarcę, bo wiem, na czym ten problem polega. Za chlebem biega, że uderzyła pierwsza torpeda. Startuje bieda, że tego nie zauważasz. Łatasz dziury, gdy potrzeba, bo pozory trzeba stwarzać. Uśmiechnięte mordy, kurwa, strażą z każdego nośnika. Ani bilbo pod rogowym przekaz nie masz, no to znikaj. Umowy czytaj, odezwał się pan rozsądek. Chuje mieszka w swojej skórze, no to może powiedz skąd wie. To ryzyka popycha, owszem, to mój własny cicha. Tam po miasta, gdzie co się nie ginie, kolejna fabryka. Ile trzeba zwracać chwilę, to wydają pozwolenia. Małym truskiem informują, że wliczono urojenia. Jeszcze nie znaczy cena, a jak się zmierzy grosz do grosza, to się zacznie etap bleku przed wizytą listonosza. Przyjaciele nie widzą, a koledzy mają w dupie. Tacy jak nie wiem, czy są pierdolone przy kupie. Pani ci nie kupię, ale wróćmy do tematu. Rozsiane po całej Polsce, egzekwowanie dramatu. Mam dalej gazu, wezwania przesądowe, teraz kolejny pocisk. Właśnie trafił twoją głowę, no to chyba się dowiesz. Przebiadą ci na kodo, chociaż miła pani, że ci ktoś prędziła, że nie wolno. A te sztuczne suki z banku, no to twoich obowiązek pewnie będą nieugięte. A gdzie tam masz skończę? To gwałce zaproponują swoje ultimatum. Piekło się zaczyna, kiedy nie ma komu krzyknąć na to. Możemy rozłożyć, pan nam to odda w latach. Tylko że 4900 stanowi pierwszą kwotę. To zajeba na szmata. Gdybym tyle z sobą nosił, to przecież nie ma pata, żeby o cokolwiek prosił. Czasownikowe od jelonów peleni. Tak wiem, jesteś elegancki i potrafisz podcenić ciężką pracę. Nie będziesz słuchał skamlenia o socjal. Zadupane w sobie zero i natchniona wyrośnia. Jebana cholero, mówisz w życiu nie mam celu. Słodne dzieci profesorów, takich spotkasz dzisiaj wielu. Rozliczanie PRL-u swoim starym stodą dyplom. Zanim znów otworzysz mordę, najpierw powiesz kubia dziwko. Komornik nie zabiera, komornik oddaje.